ลักดอกไม้สองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปสวนดอกไม้มีทายจิตได้ลักดอกไม้ที่เขาเก็บไว้แล้วมีราคาห้ามาศกแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่84สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปสวนดอกไม้มีทายจิตได้ลักเก็บดอกไม้มีราคาห้ามาศกแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่85เรื่องพูดตามคำบอก3เรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังเข้าไปหมู่บ้านได้บอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าท่านครับผมจะไปบอกตระกูลอุปถากให้ตามที่ท่านสั่งครั้นเธอไปถึงจึงให้เขานำผ้ามาหนึ่งผืนแล้วใช้เสียเองภิกษุผู้สั่งรู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกล่าวว่าผมจะบอกตามที่ท่านสั่งภิกษุใดพึงกล่าวต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่86สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งจะเข้าไปหมู่บ้านภิกษุอีกรูปหนึ่งได้สั่งท่านว่าท่านครับท่านช่วยบอกตระกูลอุปถาของผมตามที่ผมสั่งด้วยภิกษุนั้นครั้นไปแล้วจึงให้ตระกูลอุปถานำผ้ามาหนึ่งคู่ตนเองใช้หนึ่งผืนถวายภิกษุผู้สั่งนั้นหนึ่งผืนภิกษุผู้สั่งรู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกล่าวว่าท่านจงบอกตามที่สั่งภิกษุใดพึงกล่าวต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่87สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังไปหมู่บ้านได้บอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าท่านผมจะไปบอกตระกูลอุปถากของท่านตามที่ท่านสั่งภิกษุแม่รูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านช่วยบอกตามที่ผมสั่งภิกษุนั้นครั้นไปถึงจึงให้ตระกูลอุปถากนำเนยใสหนึ่งอาลหะกะน้ำอ้อยงบหนึ่งตุละข้าวสารหนึ่งโทนะมาแล้วฉันเสียเองภิกษุผู้สั่งรู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกล่าวว่าผมจะบอกตามที่สั่งและไม่พึงกล่าวว่าท่านจงบอกตามที่สั่งภิกษุใดพึงกล่าวต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่88เรื่องนำแก้วมณีผ่านด่านภาษี3เรื่องสมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งนำแก้วมณีราคาแพงเดินทางไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นเห็นด่านภาษีจึงใส่แก้วมณีลงในย่ามของภิกษุนั้นผู้ไม่รู้เมื่อเดินพ้นด่านภาษีจึงถือไปแต่ผู้เดียวภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่รู้ไม่ต้องอาบัติเรื่องที่89สมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งนำแก้วมณีราคาแพงเดินทางไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นเห็นด่านภาษีท